सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर संसार जो दिखता है वो नहीं है, ये देखो नहीं है, बात सच्ची है। ये 100 वर्ष पहले था, ये 100 वर्ष पहले था, 100 वर्ष के बाद रहेगा, तो सब मर जाएगा, खन खन में मर जाएगा, मृत्यु लोग है, मरने वाले कोई लोग है, सब वृक्ष पत्र ये सब मरने वाले, नदिया समुद्र सब मरने वाले, मरने वाले गए लोग और लोग मृत्यु लोग मृत्यु मृत्यु लोग इस बात से है नहीं। ये बात कि जो नहीं दिख, जो दिखता है वो नहीं है। हाँ। और जो दिखता है परमात्मा वो है, नहीं नहीं वो है। तो जो जो नहीं दिखता है उनको देखे कैसे, परमात्मा को देखे कैसे? विश्वास विश्वास बिना विश्वास प्रगति नहीं तय, बिना विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास माँ बाप दी तय नहीं, माँ बाप को सिवाय विश्वास का कोई प्रमाण नहीं। आप माँ है ये माँ है मेरी माँ है, बिल्कुल नहीं देख सकते। आपने पिता को देखा है? कोई देख सकता ही नहीं, पिता कोई देख सकता ही नहीं, विश्वास है पिता है। तो माँ बाप को ही नहीं देखते मानते ऐसे भगवान आके संसार के माँ बाप भगवान है, जैसे अपने माँ बाप है इसमें क्या प्रमाण? हम प्रमाण है, मनुष्य माँ है तो माँ बाप जरूर है, मिला कहाँ से? ऐसे संसार है तो या कहाँ से? तो माँ बाप भगवान है। ये विश्वास बिना विश्वास प्रगति नहीं, तय में दो राम राम भजन जीव सुबह नहीं विश्वास, केवल मानना पड़ता है जैसे माँ बाप को माने। माँ बाप के विषय में जानते हो ही है, जानते हो बताओ, तुम जानते हो? जानते कोई नहीं जानता, कोई जान सकता ही नहीं। माँ के समय में शरीर बनकर पूरा आ गया, पिता के समय तो केवल पानी की बूंद थी, वो क्या जाने पानी की बूंद क्या जाने? पूरा शरीर बना हुआ माँ को याद किसी को तो बताओ, कोई बात नहीं हमारा याद है माँ समझा। जब अपने बाप को भी नहीं जानते तो दुनिया मात्र के बापों को समझिए, बोलो उन्हें प्रमाण हमें है तो परमात्मा के होने में और संसार प्रमाण है। आया कहां से भगवान के इस राज जीव बिना से मनोवांशो जीव लोग जीव को दर्शन तरह इस राज जीव बिना से मारना पड़ता है। सिवाय मारने का कोई उपाय है ही नहीं। और तो बताओ अपने माँ बाप को बताओ, आप समझे नहीं मेरी बात ख्याल में ही ना, कोई भी नहीं कोई देव सही नहीं था। माँ के समान तो कोई सब है ही नहीं, शरीर पूरा बन गया था पूरा तो भी नहीं जानते बाप के सामने पानी के बूंदे सजा नहीं। शास्त्र माया है कि इंद्रजाल होता है और जानते नहीं, इस वास्ते संसार है तो इसे माँ बाप है, हम है तो माँ बाप है। ये माँ बाप मर जाएंगे वो माँ बाप मरते नहीं, इसलिए भी माँ बाप नहीं मरते। सब सृष्टि हो जाती है है जो जो रहते विश्वास। प्रश्न बस हो गए प्रश्न यहाँ प्रश्न एक रहे कि जो नहीं दिखता उनको देखने के लिए तो विश्वास चाहिए, विश्वास तो विश्वास कैसे फिर होगा था भगवान के प्रति विश्वास कैसे होगा? शास्त्रों से महात्माओं के से माँ बाप को कैसे सब कहते तुम्हारे माँ है तुम्हारे बाप है से होता है। शास्त्र कहता है भगवान कहते हैं वेदा माता है सुना माता है वो समझ लेते इस अंश जीव अविनाशी महात्माओं के बारे पर विश्वास होता है और कोई उपाय नहीं महात्मा के बारे भगवान के पर विश्वास करने के लिए महात्मा की संतों की और शास्त्र की वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा तो विश्वास चीज इनके प्रति विश्वास करना पड़ेगा ना पहले विश्वास कैसे करें पहले विश्वास कैसे करेंगे प्रश्न है। अच्छा तो मत करो सुनो बात तो मत करो नहीं है मैं कहो भगवान पर विश्वास मत करो आप करके बोलते रहो आप पर जो आपको विश्वास है बोलो कोई बोलो आप बोलो पूरा विश्वास नहीं है, है? अपने पर भी पूरा विश्वास नहीं है आप बैठ रहे हो विश्वास है विश्वास है ना तो ऐसे आप है पर मैं हूँ ये विश्वास कर लो हो जाएगा ठीक हो जाएगा। जैसे माँ बाप पर विश्वास करे ऐसे आप पर विश्वास तेज विश्वास है माँ पर विश्वास माँ पर करो अपने पर विश्वास करो अथवा अपने धर्म पर विश्वास करो अपने कर्तव्य पर विश्वास करो कर्तव्य विश्वास कर्मी हो अपने विश्वास ज्ञान हो भगवान में जवाती हो चाव से करो अपने भगवान पर मत करो अपने पर करो अपने नहीं करते हम पर करते हुए पर तीन तीन बात खुला ये जो विश्वास है भगवान का देन है क्या? विश्वास जो शक्ति है विश्वास शक्ति है भगवान का द्वारा देन है क्या? हाँ बहुत देन है ही पर माना ना मान दोनों बात है अपने को मानते हो नहीं अपने मान जाने हो जाएगा करते भी मानते हो करते हो जाएगा भगवान के वाले भक्ति हो जाएगा योग स्तर हो गया तेरी योग बताए तेरी योग तीन भगवान पर विश्वास करने से भक्ति, अपने पर विश्वास करने से ज्ञान और कर्तव्य पर ज्ञान करने से योग का वियोग, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति होगी। आप बोले न मत करो, अपने पर विश्वास करो, अपने कर्तव्य पर विश्वास करो। कर्तव्य करना ही पड़ता है। आप रोटी खाते हो, पानी पीते हो, किस विश्वास किस पर पीते हो, जीते हो किस पर पीते हो, काम करते हो तो किस पर विश्वास करते हो। कर्तव्य पर विश्वास करना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय विशाल शूद्र आदि पर्यंत कर्माणि प्रवृत्त है, अलग अलग कर्म है। ब्राह्मण के 9 है, क्षत्रिय के 7 है, 3 वैश्य है, 1 शूद्र है। आप कौन चलित कर लो, 3 है। योगास्त हो मैं प्रवृत्त हूं, तमाशा नहीं, सच्ची बात है। तो कुछ पर विचार करोगे, कर्तव्य पर करो। कर्तव्य पर नहीं करोगे तो क्या करोगे? भगत पर रोटी खाते हो, पानी पीते हो, तो पानी और रोटी कहां से आती है? फिर काम करोगे नहीं तो आप काम स्वधन बजते। कर्तव्य पे विचार करो, तीन हम खोजा जब करो, शंका करो, शंका करो, मान दो। योगास्त मैं आप होता अधिनाम से विधि तीन है। ज्ञान कर्म से भक्ति से न उपाय कर, और कोई उपाय है ही नहीं। भागवत साहब ने कहा, भगवान पर विश्वास करो, अपने पर करो, कर्तव्य करो। अपना काम करना पड़ेगा, नहीं काम करोगे तो क्या मिलेगी? अब जियो कैसे? शहीद यात्रा पे न प्रसिद्ध देकर मना कुछ नहीं करो, वो शहीद ही यात्रा नहीं हुई। जीना नहीं होगा तो कैसे जियोगे? कुछ काम करोगे नहीं तो कर्तव्य भी करो, कर्तव्य भी करो। कर्तव्य नहीं करोगे तो रोटी कैसे मिलेगी, पानी कैसे मिलेगा, कपड़े कैसे मिलेगा, आराम कैसे करोगे, स्थान कैसे मिलेगा, बताओ। मत करो भगवान पर, अपने पर ही मत करो, कर्म पर करना, करना ही पड़ेगा। आपको जो ठीक लगे उसको करो, कर्तव्य पर करो, अपने पर करो, भगवान पर करो। अपने कर्तव्य काम करना पड़ेगा। किसी का काम करोगे तो कई जब विश्वास हो गए, देखो आप पर्वत में जाकर दिन भर पत्थर दूर दूर देखो, कुछ मिलेगा? एक दिन खेत में जाकर काम करो, मिलेगा कि नहीं? तो खर्चे विश्वास करना ही पड़ेगा। बोलो काम करते हैं, करने से नहीं लगा, पैसा करो, पत्थरों को इधर उधर उधर करता रहो, मिलेगा? तो करते पर कमीशन करना ही पड़ेगा। बोलो, शंका करो, जोर जोर शंका खोलने खोले। योगास्त योग मैं प्रवृत्ता तीन योग है। योगा सेव माया प्रवधान मा सेव इच्छा करते करो अपने पर करो भगवान पर करो खुशिया आपको सस्ता मिले वो करो आप जान शुरू में जाओ करो कम से कम कदर करना पड़ेगा नहीं कहते पुरुषार्थ से मिलती चीज है पार बदला करो सब पसीन आ जा खूब करो एक कौड़ी नहीं मिलेगी मिलेगा तो कैसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा कोई देने वाला है कृषि पर तीन भाषा कृषि पर करना ही पड़ेगा बताओ दूसरा चौथा बताओ उपाय न उपाय हो न स्वीकार गीता में और उपाय नहीं है एकादश खंड में और उपाय नहीं ज्ञान कर्म भक्ति कृषि पर करो भगवान पर करो अपने पर करो कर्तव्य पर करना ही पड़ेगा मूल में भगवान दो में ज्ञान योग तीन में कर्म योग करना ही पड़ेगा आज सुबह बताया था आज सुबह बात बताई सुनी है नहीं या बात नहीं और जैसी बात पहले कभी कही नहीं आप ख्याल नहीं करते आज जैसी बात मैंने कभी उम्र में नहीं कही आप ख्याल आप यूं सूरदास बने हुए ख्याल नहीं करते बताओ कहीं नहीं आज पहले कभी है तो बताओ हाँ ध्यान देते हैं मेरे कहने से आपने आती है यू नहीं आती क्या तो विचित्र बात बताई भाई कभी गीता की बात बताई सेवा में नहीं गीता की बात बताई गीता सुनते ही बस हो गए हाँ मैं कहता हूँ जब ख्याल आए ख्याल स्कूल में सोचा कृपा करो ध्यान दो ध्यान दो तो मालूम पड़ेगा आपको आप जानते थे नहीं कल नई बात कही नहीं याद रहता है याद रुके थे मैं पूछता हूँ कि रामायण की बात गीता की बात पहले कभी नहीं कही ये बात आप ख्याल नहीं है क्या कह रहे हैं ख्याल नहीं कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो ये भी आपके कोई के मन में आई नहीं आज बात कही बड़ी नई बात कही ताने भी है कुल खाए कर भाव कुल तो ब्यौरा नहीं नहीं बनेगा न्याय गुरु ही बनेगा गाजिया मुर्गा करना है सत्संग हो आप सत्संग हो ध्यान दो ख्याल नहीं करते। बहुत विलिप्त बात है, बड़ी विलिप्त बात है। मेरे प्रयास नई बात नहीं है, गीता जी बात कही है, आज सुबह गीता जी बात कही है, मैं नहीं कही, मेरी बात नहीं गई, गीता जी गीता जी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लेता हूँ, बहुत वर्ष हो गए गीता जी बात कही। नई बात बिल्कुल हम ख्याल किया जी, हमने ख्याल किया, हमने किया। ख्याल किया बोलो, हमने ख्याल किया बोलो बोलो, मैं ख्याल किया, नई बात बताओ। आप ख्याल करते ही नहीं, क्या कहते हैं? चेतन अमल सहज सुख राशि ये स्वतः है, ये नई बात लगी आपको? चेतन अमल सहज सुख राशि ये नई बात लगी आपको? वो स्वतः है, वो तो नई बात लगी। और दूसरी बात है जो अभी जो बात बताई आपने, करते हुए कि चाहे कर्तव्य के हो, चाहे स्वयं के हो, चाहे भगवान के हो, वो सुबह ही बात बताए थे आपने, वो भी नई बात लगी। चाहे कर्तव्य का आश्रय लो, चाहे स्वयं का आश्रय लो, चाहे भगवान का आश्रय लो, शरीर यात्रा भी यहाँ पर कर मना कुछ नहीं कर, शरीर यात्रा नहीं हुआ, जीवेगा नहीं, जीवेगा कुछ करना ही पड़ेगा। गीता ने कहा शरीर यात्रा पे प्रसिद्ध दे दकर माना, कुछ नहीं करो तो जी नहीं सकते, रोटी नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, कैसे खाओ, योग कैसे, कुछ नहीं करना है, जी नहीं सकते, राम नाम सत्व हो जाए। तो कर्तव्य करो, अपने पर करो, भगवान पर करो, तारी मर्जी है। योगास्त्र योगा पर होता ज्ञान कर्म से भक्ति से नो पाए और न्योस्ती और उपाय नहीं। अब इतनी बात कहने पर भी आप नहीं करते, सुनते ही नहीं, संग करो, संग करो, मनवा दियो, मेरे को सुनने लगे पूछ पूछा, तुम बता भाई इन्हें याद देता है, याद करे कभी कही नहीं बात, आप ध्यान नहीं दे रहे। अब वो नई बात लगती ही नहीं, और मैं तो खुद कहता हूँ नई बात कहाँ से लाऊ, मैं तो कई बार कही है नई बात कहाँ से लाऊ भाई, वही बात है गीता जी दी हमारी, आज के जो है गीता जी है मेरी नहीं, गीता जी दी। तो ख्यालों से नहीं बात हुई बात हुई महाराज जी, आपकी तो हर बात ऐसी बात नहीं, हर बात रोज नई नई लगती है हमको, ऐसी बात नहीं है कि बात कोई रद्दी लगती नहीं तो क्या समझे, हमें समझ में नहीं पड़ती है। नहीं आज से पहले कहीं नहीं ये कहा मैंने, ये बात तो है, लेकिन ये बात नहीं है आपकी तो हर रोज यूं लगती है कि आज नहीं मिली, आज नहीं मिली, ये नहीं लगता रोज एकदम विलक्षण विलक्षण लगती है महाराज जी, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगती, तो कृपा करके महाराज जी कह दो जो बात है, हमारी तो गलती होगी नहीं लिखे, लेकिन आप फरमा दो क्या बात थी सुबह वाली। सुबह जो बात आपने कही ना, नहीं वो फरमा दो क्या बात है, क्या फायदा है, हाँ वो सुनते नहीं। तो बोलो भाई, तो बोलो मारे ऊपर वो बच्चा लगा माइक सा भारत आज समझ में आई कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके अलग अलग कर्म है, तो इस जाति में वो पैदा हो गए तो इनके स्वाभाविक कर्म है अलग अलग, लेकिन हम भगवान के हैं, ये हमारा सहज कर्म है, पहले से ही है ये। ये समझ में आई आप लोगों को सुनाई पड़ ही गया होगा, महाराज जी ने सुबह बताया, जैसे गीता में बताया है ना कि ब्राह्मण के कर्म है, ये क्षत्रिय के है, ये वैश्य के, ये शूद्र के अलग अलग कर्म बताए, और फिर कहा कि अपने अपने कर्मों से पूजा करके, मानो अपने अपने कर्म करेंगे तो ये भगवान की पूजा है, अपने कर्मों के करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जिस जाति में जो पैदा हुआ है उसके लिए वो अलग से कर्म लागू हुए, और नहीं तो अपना पहले से ही कर्तव्य यह है कि हम भगवान के हैं। तो यह हमको नई बात लगी थी। भारतीय बैंक श्रेष्ठता होता है स्वाभाविक सत्य है, सुबह चूड़ी ले लो उतार सुनो, मानो ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग तीन है, तीनों में भक्ति योग सबसे पुराना है, क्यों सबसे माँ बाप पहले भगवान है, पहले माँ बाप जमुना है, सबसे पहले माँ बाप को नहीं भगवान है, सबसे पहला ऐश्वर्यदारी का यह माँ बता नहीं पड़ा है, पर पहले से माँ बाप भगवान है, इस बात से भक्ति है वो सबसे पुराना है, सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम। सुबह तुम भी सुन लो, दिन में सुन लो, ये बात सुबह, ये पता नहीं, ये बात तो हम आपको बताऊं कि सुबह हमने मेरे साथ ही है उनसे हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन ये बात नहीं आई कि ये नहीं आज ही बोली हो, मैंने क्या बताया कोई पहले बोली हो, मेरे साथ ही हमें चर्चा की हमने आज सुबह ही, दो साथी थे, हमने कहा महाराज जी बोले ये क्या बात बोले थे, मैंने कहा महाराज जी ने ये बताया कि अपन ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय हो गए, ये तो अपने को शरीर मिला है तो ये तो अपने कर्तव्य है, लेकिन अपन भगवान के हैं, ये अंश भगवान के, अपन पहले से क्षत्रिय बने, ब्राह्मण बने, वैश्य बने, शूद्र बने, ये तो शरीर मिला है, उसके अनुसार कर्म करो, लेकिन हम परमात्मा के हैं, ये बात हमारे सुबह हो गई थी महाराज जी बात, लेकिन ये चर्चा हो गई थी इस बात में, लेकिन ये पता नहीं लगा कि बात आपने आज ही फरमाई और नहीं है, ये बात भी कहते आवाज तो सदा ही है, अब तो सदा ही हो है, नहीं क्या बात हुई, भी कहे है कि मैं चर्चा तो कर ली ही पर आज नहीं है वो बात और ठाक हो नहीं, हाँ तो नई बात कैसे हुई, आप भी सवेरे पूछो नहीं जन मर चाल क्यों, मैं देखिए आप बात ठीक है, आप खुद नई बात है, आप सवेरे बताए इसको लिख कर लिख लो, अभी रख दो, राजेंद्र जी आएंगे तो फिर बात करेंगे, राजेंद्र जी आएंगे तो फिर बात करेंगे, उनसे नई बात मालूम पड़ता है, तो इसको लिख के रख दो, तो आप सुबह फरमाए नई बात, नई बात क्या है, ध्यान भगवत हित माता है, भागवत माता है, आप बात मैं पहला सुनी भी कोनी ही, और पढ़ी भी कोनी ही कि जाति में पैदा हो गए इसके इसके लिए ये उनके अलग धर्म है, लेकिन हम भगवान के हैं तो ये पहले से ही हम तो भगवान के हैं, तो भक्ति ही श्रेष्ठ है, ये बात सिद्ध करी तो ये मेरे को नहीं लगी, पहले याद नहीं है सुनी हुई और पढ़ी भी याद ज्ञान भक्ति और कर्म योग ये तो बात फल है, पर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले भगवान के हैं। ये चार बंध हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अलग अलग है, पर भगवान के संतान एक बात पहले ही है, अनादि अनादि। वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, आ बात है आखत गई। बताओ सत्य स्वाभाविक हम भगवान गए जी, ईश्वर से जीव विनाशी इस रूप में रूप बदलता है और चीज तो वही सिद्धांत तो वही है, लगाना है जैसे स्वतः स्वाभाविक भगवान पहले से है, हम भी पहले से है। तो जैसे हम कहते हैं संसार प्रति मेरे कर्तव्य है, परिवार के प्रति कर्तव्य है, तो फिर इसको नहीं परिवार होने पर होगा, परिवार होगा तो होगा, तो फिर तो पहला कर्तव्य होना चाहिए भगवान का भजन करना अपना, जो पहले भगवान है हम भी है, तो पहला कर्तव्य तो भगवान का भजन करना अपना होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य भगवान का भजन करना। सबसे पहले भजन है ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्राह्मण से पैदा हुआ, क्षत्र क्षत्रिय से पैदा हुआ, वैश्य वैश्य से पैदा हुआ, सूर्य सूर्य से पैदा हुआ। हम पैदा हुए ही नहीं तब क्या हुए? भगवान से हुए। आपको नहीं देखते थे गीता से सिद्ध करें, गीता से पहले आ जा रही सुनी शुरू हो।